اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں قرآن میں فرما دیے اخلاق الحکم میرا کوئی نہیں کہا رہا کچھ ہے، فرضی بات نہیں سچی بات ہے. اسلام اہل اسلام اور مشرقی میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن تمہاری آنکھیں سرد ہو چکی ہے، تمہارے ٹھیک کنوں کے انداروں کے خراب ہو اللہ ہمارا کے مزاج ہو چکے تھے، تمہیں یہ فرق نظر نہیں آتا، تمہیں یہ فرق نظر نہیں آتا. پتا نہیں تم اپنی بیوی کو ماں کہتے ہو، ماں کو بیوی کہتے ہو، یہ بھی فرق سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا ہے، اتنی عقل ہے بھی کہ نہیں. مشرقی اپنے بتوں کے لیے فرضی مقصد تھا، یعنی اپنی طرف سے منگرت بنائے ہوئے کہ یہ بیٹا دیتا یہ کرتا وہ کرتا، اپنی طرف سے فرضی تصور تھا. تسلیم کیے پہلے تو فرضی تصورات تسلیم کیے اسٹیٹ میں رکھے، پہلے فرضی تصورات مانے پھر اس کے بعد ان کو مستحق عبادت مانی، کہ یہ فرضی تصورات ہوئی ہر کا عبادت مستحق. تیسرا تھا ٹھیک نو آپ عبادت کے بارے میں یہ ہے عبادت ایسی ذات کی جاتی ہے، عبادت ایسی ذات کی جاتی ہے جو ذاتی کمالات کا حامل ہے، عقائدی کمالات اور اختیار کتاب کا تصرف کر سکتے ہیں، عقائدی کمالات کتاب کا تصرف کر سکتے ہیں بشرطے کے بریکٹ میں لکھے اپادی ہو، بشرطے کے اپادی ہو بریکٹ میں لکھے، یعنی عبادت ایسی ذات کی جاتی ہے جو ذاتی کمالات کا متحمل ہو، عقائدی کمالات اختیارات اطاعت کا مسئلہ بن سکتے ہیں لیکن عبادت کا نہیں بن، کیونکہ عبادت کے لیے ذاتی کمالات چاہیے اور ذاتی کمالات اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے، لہٰذا اللہ مسئلہ کی عبادت کرو. اور نبی بنی غوث قطب الدین ان کے پاس عقائدی طاقت ہے اللہ کی طرف ہے، تو ان کی اطاعت اور اتباع فرمان برداری تو ہو سکتی ہو لیکن عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے عبادت اسی ذات کی ہوگی جو ذاتی کمالات ہو وہ مالک ہو اور اللہ کے سوا. اب بھی مسلمانوں کو جو مشرک کہے اس پر خدا کی ہزار لعنتیں اتر رہی ہے، میں اس لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، نشاندہی کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے مسلمان کو اتنے برے الزامات سے نوازے تو اس پر رحمت اتر رہی ہے. چوتھا فرق اور آخری فرق جو یہ پوری شاہبان کی بہت کا خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے، جب مشرکین نے بتوں کو خدا مان لیا، جب مشرکین نے بتوں کو خدا مان لیا تو اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول کا انکار کیا، بلکہ ان کی توہین کی، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کیا، رسول اور نبیوں کے بجائے اور علمائے سین ایسے فرادی ملا جو جہنم بھرنے والا تھا، پیر بھرنے والا ہو اس دور میں بڑا مسجد اور ہمارے سین رسولوں کی تعلیم کی ان کو قتل کیا، رسول اور نبیوں کی بجائے اور ہمارے سین کی اطاعت اور ان کے فرمان کی ان کی طاقت تو انبیاء کی طاقت کا جی یہ چار فرق ہے جو خاصہ میں ذکر کیے ہیں، بحر اسلام اور مشرقین کے درمیان فرق. پہلی چیز مشرقین نے بتوں میں ایسے اختیارات تسلیم کیے تھے کہ جو نہ اللہ نے ان کو دیے ہیں نہ وہ کوئی مستحق ہے، اللہ نے انبیاء کرام کو دیے ہیں اور ان سے مستحق تھے. فرق دوسرا فرق مشرقین نے اپنے معبودان باطلہ کو یہ الوہیت تسلیم کی، حالانکہ الوہیت عطا نہیں ہو سکتی، مسلمانوں نے انبیاء کرام کے اندر الوہیت تسلیم نہیں کی اس لیے کہ وہ خالص جسم والے ہیں. تیسرا فرق مشرقین نے اپنے بتوں کے لیے فرضی تصرفات تسلیم کیے، اس بنا پر ان کے مستحق عبادت سمجھا. مسلمانوں نے انبیاء کرام کے اندر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تصرفات تسلیم کیے اور اس بنا پر ان سے محبت کے تقاضوں کو تسلیم کیا. چوتھی چیز مشرقین نے بتوں کو خدا مان لیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو انکار کیا، بلکہ ان کی توہین کی، ان کو قتل کیا اور ان کے سامنے اپنے ملاؤں کی قول کو ترجیح دی. مسلمانوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو خدا نہیں کہا, اور میں سمجھا انبیاء رسولوں کی تعظیم کی اور تمام اللہ مولویوں کے قولوں پر اللہ اور اس کے رسول کے قول کو ترجیح دی. اہل اسلام اور مشرکین کے درمیان واضح فرق. الحمدللہ اہل اسلام ان تمام زنانات اور کفریات اہل اسلام ان تمام زنانات اور کفریات اور شرکیات حرکات سے محفوظ ہیں. الحمدللہ اہل اسلام ان تمام شرکیات اور زنانات حرکات سے محفوظ ہے, بالخصوص اہل سنت و جماعت, بالخصوص اہل سنت و جماعت محفوظ ہے. اگر کوئی عام آدمی ان زلالات میں مبتلا ہو تو اس کی وجہ سے علماء اور پورے مسلک کو الزام ٹھہرانا, وابیوں یہ تمہارے باپ کی بہت بڑی جہالت ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی جاہل ایسا کام کرتا پھرے تو اس کی وجہ سے علماء اور پورے مسلک کو مرید الزام ٹھہرانا اور تاؤ کشمی کا نشانہ بنانا یہ بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی گمراہی ہے. آخری بات کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے. شرک کا مفہوم سمجھ آ گیا. اب ہم چلیں گے سیانت کی طرف ایشان رہا. اللہ کے اولیاء سے مدد انبیاء سے مدد, اس میں یہ تعریف اگر یہ بات آپ کو یاد رہی تو وہ موضوع سمجھ میں آئے گا. اس لیے ہم نے اس میں بالکل اضافی باتیں نہیں چھوڑی, بلکہ لائن پر لائن صرف شرک اور ان کے قائد بھی پر بات کی ہے. اس طرح کی ادھر ادھر کی کسی بات کو ہم نے کسی بیان نہیں کی. اب جو سیرت کی بات آئے گی اس کو مشرکین کے عقیدے کی تردید اہل اسلام سے بات, اہل اسلام جو انبیاء کو ہم معادل سمجھتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے, کیا مشرکین نے جو سمجھا اس کا کیا مقصد ہے, مشرکین نے جو سمجھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, مزید وضاحت کریں ان شاء اللہ. کل ان شاء اللہ علیہ قرآن حدیث سے مسئلہ استعانت کی وضاحت آپ کے سامنے اہل سنت کے عقائد کے ساتھ پیش کروں گا. اللہ رب العزت استقامت نصیب فرمائے. ایک فتویٰ سے اس میں پیش کرتا ہوں, دوسرے پر پڑھیے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی دین صفحہ نمبر 190 اور 191 جلد نمبر 1 فتاوی عزیزی. شاہ صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا, پتا کون تھا؟ ہندو. کون تھا؟ بولو. اور دل خوش کرو یار, بولو زور سے یار. ہاں برہمن. کون؟ گائے کا پیشاب پینے والا برہمن, انسان کے عضو کی عبادت کرنے والا برہمن, سر پر سارے باہر نکال کر سر ایک چوٹی جس کو وہ سینڈی کہتے ہیں وہ رکھنے والا برہمن, ہندو ٹیکا لگانے والا وہ شاہ صاحب کو سوال کر رہا ہے. ہندو سمجھ. ابھی دیکھیے پتا چل جاتا ہے ہندو کی طرف کون ہے اور شاہ صاحب کی طرف کون ہے. ہندو سوال کرتا ہے دیکھیے شاہ صاحب سے, اور آج وہ ہندو کی زبان کون استعمال کر رہے ہیں. دیکھو ہندو کیا کہتا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ بولو. ہندو کہہ رہا ہے. بڑا مزہ آتا ہے نا اس کا. یار کی بات اللہ کے رسول اللہ اور رسول کے دشمنوں پر سختی کرنے سے جس مسلمان کے دل کو مزہ نہ آئے تو وہ مسلمان ہی نہیں. اللہ رسول کے دشمنوں پر سختی کرنے سے جس مسلمان کے دل کو اطمینان ہے اور وہ اگر اس کو مزہ ہی نہ آئے تو کیسا مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے, وہ مغربی بدلی کرے نماز پڑھنے کے لیے اور پوری بدلی کرے نہ کسی بھی کرے. تاکہ لگتا ہے کہ مغربی میں گڑبڑ ہے یا ٹیم میں گڑبڑ ہے. کہ جناب ابھی تک اس کا دل پاپر حاضر نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جناب دور کے پاپر یہ صلاةً وسلاماً عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك. جی سوال, کوئی بت پر بت سے مدد چاہتا ہے, کسی عالم نے اس کو منع کیا کہ شرک مت کر, تو بت پر ہندو نے کہا اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ بت خدا کے شریک ہے اور اس کی وجہ سے اس کی عبادت کروں تو البتہ یہ شرک ہے, اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ بت مخلوق ہے, بت مخلوق ہے اور اس کی عبادت کرو تو یہ کیسے شرک ہو گیا, یہ کیسے شرک ہو گیا؟ اس عالم نے کہا کہ قرآن میں متوقع رہا ہے کہ غیر خدا کی سے مدد نہ چاہو, تو بت پرست ہندو نے کہا کہ آدمی ایک دوسرے سے کیوں سوال کرتے ہیں, تو عالم نے کہا کہ آدمی زندہ ہے ان سے سوال منع نہیں, اور تیرے بت مثلاً کنہیا کالے کا وغیرہ مردہ ہے, یہ چیز یہ کسی چیز پر قادر ہے, تو بت پرست نے کہا کہ تم لوگ قبروں پر جا کر ولیوں کی قبروں سے مدد اور ان سے شفا چاہتے ہو, لوگ آپ کے لیے بات کون کرتا ہے, پہلے کون کرتا تھا بولو نا, کلو شین یا جیلا سنگھی, ہر بندہ اپنے باپ کی طرف اپنے مچھلی کی طرف تخم کی طرف لوٹتا ہے, اب دیکھو اپنے تخم کی طرف لوٹ رہے ہیں, وہ ہندو کہتا ہے ارے میں تو اگر اپنے مٹوں کے بعد چلے جاؤں تو شرک ہے, تم مزاروں پر جاتے پہلے قبول جنم مانتے سب جاتے, اس سے الزام آ رہا ہے کہ تم بھی شرک کرتے ہو, حاصل کلام تم لوگ اہل قبول کو جیسا مانتے ہو نا ویسے ہی ہم کنہیا اور اپنے بتوں کو مانتے ہو, یہ کہتے کہ نہیں کہتے, جیسا تم مناروں کو مانتے ہو ویسا ہندو جو ہے وہ مانتے ہو, اب میں کہا ابھی تیرے نانا نے تو شاخا سے سوال کیا تھا, وہ سوال کر رہا ہے کیا جواب دیں گے, جس طرح شاخا جائیں گے ان شاء اللہ ہم بھی اس طرح جائیں گے, اگر شاخوں میں سے کوئی شکایت کر دی تو ہم واقعی میں گوئے سب سے چھوڑ دیں گے, ادھر شاخا بہت بڑا عالم حکیم ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ غلط فتویٰ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اللہ نے ان کے سینے پر علم و عرفان کی بارش برائی کے ظاہر کی بات ہے, وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, ان کے نام کی دعائیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ حضرت کلام یہ تم لوگ پہلے قبول پہ جیسا جانتے ہو, ہم بھی ویسے اپنے بھگوانوں کو کنہیا کو شنکر کو رام کو سمجھتے ہیں, ظاہرانہ اہل قبول میں بھی تم بھی کہتے ہو ظاہرانہ اہل قبول میں کچھ قوت نہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں بھٹنے کوئی قوت نہیں, اگر تمہارا کلام یہ اہل قبول میں باقی قوت ہے اور اس وجہ سے وہ لوگوں کی حاجت پوری کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بتوں میں بھی باقی قوت ہے اور وہ لوگوں میں اس کی حاجتیں پوری کرتے ہیں, اگر تم لوگ یہ کہو کہ اہل قبول صرف یہی کہتے صرف اہل قبول سے صرف یہی کہتے ہیں کہ خدا سے ہمارے وہاں کو شفاعت کرو, تو ہم بھی بتوں سے یہی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے شفاعت کرو, دیکھو بالکل اب تو کوئی بات خالی نہیں رہی, میں تو کہتا ہوں قیامت کے مسئلے میں بات کی ضرورت ہی نہیں ہے, شاید آپ نے ہندو نے پوچھا, کس نے ہندو نے پوچھا, اگر ٹیکے لگاتا ہے ٹیکے گھنٹے بجاتے ہیں, اس ہندو نے پوچھا, قاسم نامی جب ان کو تعویذ دیا کرتے تھے, ایک خواہش آئی اور انداز میں انہوں نے نکال کر انہوں نے میں شریف آدمی ہوں الحمد للہ, نقب کے لحاظ سے بھی شریف ہوں, مسئلے کے لحاظ سے بھی شریف ہوں, اس نیت سے میں انہیں استعمال نہیں کر سکتا, اس نے لکھا اور کہتے بھائی میرا گزارا اپنی بیٹی پر ہی ہو رہا ہے, مانا کیا کہا ہے, مانا نوٹ چاہیے جو بھی گرا کھائے جیسا گرا کو جی پوری کون ان کی بیٹی کا کھا رہے انڈیا, بولے نہیں آپ دوسرے دن میں مٹھائی لے کر بولے دھندا عروج پر ہے, مولانا دھندا عروج پر ہے, مولانا نے فوراً مٹھائی قبول کر لیا, سامنے گا تمہارے لیے تو مسجد نہیں کوئی عام گراؤنڈ ہونا چاہیے تقریر کر, تاکہ سارے مسئلے کی وضاحت کی جائے, اب دیکھو تعلیم کتنے دینے بولے میرے گزارے اس کی لڑکی کرے تو تعلیم دے دی, تو بولے کاروبار مرکز ہو گئی, کاروبار مرکز ہو گئی مولانا کے لیے دکھائی دیتا ہے, مولانا کاروبار مرکز جوڑ سوچے جوڑا ہے ہول سیل, تو مولانا نے کہہ دیا کیا یہ دکھائی ہے, بولے یہ تو تمہارا مذہب ہے, تم مداروں پر اولیاء کرام کی گستاخی کرتے ہو حدیثوں, تمہارے کو اللہ نے اسی میں مبتلا کیا ہوا, ایک مجھے قاسم نانو پی آیا چلا رہا ہے قاسم نانو کا روزے کھانا, جب ربے کیا کر رہے ہو کہ میرا روزہ ہے, روزہ ہے کیوں دوں کہ روزہ ہے کیوں دوں, تو کہنے میں روزہ توڑ دیا, کہتا خدا کی قسم اس روزہ توڑنے میں اتنا مزہ ہے جس طرح روزہ نہیں تھا, اللہ یعوذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, تو کہتا روزہ توڑنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے جتنا رکھنے میں نہیں تھا, اٹھائیے اسی خانوی تو کتاب ہٹا کیا اولیا قاسم نانوتوی کی حکایت ملاحظہ سنائی ہے, فرماتے ہیں کہ ان کا ایک مرید تھا بڑا شوقیلا تھا, ایک لڑکے سے محبت ہوگی, ایک لڑکے سے محبت ہوگی, اس کی محبت دل میں بیٹھ گئی, قاسم نانوتوی صاحب بیٹھ جاتے تھے, ایک دن کہتے ہیں قاسم نانوتوی صاحب کو گیا حضرت نے میرے کو میرے اندر باپی کا سرو سمان, جیسی روئے ویسے ہے نا جیسی روئے ویسا کا سروس باپی کا سرو ہو گیا, ہم نے کیا حال ہے اس کا؟ حضرت بس بڑا برا حال ہے, اب ریٹائرمنٹ بھی ہے نہیں حضرت ایسی بڑے حضرت نے مجھے اتنا مانوس کر دیا اور اتنے ایسا فیل ہو گئے کہ مجھ سے اس محبت کی بات تک پوچھ لی ہے, جیسے لیلا مجنو کی کہانی چل رہی ہے, مجھ سے اس محبت کے رات کو کھلا تو کافی نام نے کہا میرا گھبراؤں میں انسان کی زندگی میں ہم لوگ آتے رہتے ہیں, یہ نہ میں آتے رہتے ہیں تو یہ تمہارا مزہ ہے, شرم کرو بے غلط. اب دیکھیے کافی نام خیر یا تو ہندو نے استعمال کیا کہ بھائی دیکھو تم مزاروں میں جاتے مزار والے سے شفا اس کو شفی مانتے ہو کہنا کہ نام میں شفا کرے گا ہم بتوں کو یہ سمجھتے, تم کہتے ہو کہ یہ ہماری مدد کرے گا ہم بھی بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے, تو اب میں مسلم ہوں گا تم مسلمان ہو گئے کیا فرق ہوا؟ اب شاطر جواب شاطر فرماتے ہیں اس سوال کے چند مقامات میں شبہ ہوا, ذرا اس سوال کے چند مقامات میں شبہ واقع ہوا ہے, ان مقامات سے خبردار ہونا چاہیے. اس وقت انشاءاللہ شاء اس سوال کا جواب لکھا دیے تعالیٰ واضح ہو جائے گا. اب جواب نمبر ایک, اولیت مدد کہنا دوسری چیز ہے اور عبادت کرنا دوسری چیز ہے. اب دیکھو کیا لکھ رہے ہیں, ان کے نام پر تم نے صرف جنم بڑھا ہے, یہ سمیر حق کا تھا, سمیر حق جو تھا وہ کلا تھا, یہ ہے جو سور میں جا رہا ہے ریون کے مسئلے پر, اس کا نام حقانی عبدالحق حقانی, اس کی تفصیل میرے پاس موجود ہے, یہ شاخا اور شاہ کے نبی محبت کریں گے, شاہ اللہ محبت کریں گے, عمر کو دعا کرنا کرے ہو بڈا تو مر گیا ابھی عبدالحق حقانی جو سمیر حق کا باپ تھا, پشاور میں جس کا مدرسہ ہے جہاں افغانستان کے نام پر, ارے واقعی تم بڑے شاہ ہو یار, کشمیر کا ایشو بغانے کا لوگوں نے ذرا جلدی کام ہوتا تھا افغانستان کا ایشو اٹھا لیا, اور ذرا واقعی میں تم لوگ بڑے شاڑے ہو جو تم نے کمایا ہے. ہمارے افغان بھائی بڑی پہلی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھارتی نے اتنا کما لیا کشمیر کے مسئلے پر, اگر واجپئی سے دیکھ کر بات کریں نا تو واجپئی کہے کہ بھائی کشمیر بھی لے لو اور کوئی اور صبح کہہ لو اور تھوڑا اور گندا لے آؤ, دلی پر بھی بات کر لیتے ہیں, دلی پر بھی بات کر لیتے ہیں, یعنی اتنا انہوں نے کمایا ہے کھایا ہے, خالی دے رہا ہے اس بات کہیں گے کمر نہیں تھے ان کو ضرور چل رہا ہے آج کل, یہ بھاگیوں کی بہت پرانی پالیسی ہے, جیسی ہوا ہے اس پر ہونا چاہیے, تو ایک نسلوں کا یہ کام تو فرماتے فرماتے اس سوال میں ہندو کو کچھ ہندو کے سوال میں ابہام ہے اور اس کو کچھ شبہ واقع ہوا ہے, شاخت کہتے پہلے میں اس کا جواب دوں گا اس کے بعد اس کو مسئلے کی طرف جاؤں گا. فرماتے پہلا شبہ تو یہ کہ مدد چاہنا اور چیز ہے اور عبادت کرنا اور چیز ہے. آگے سے عوام مسلمانوں میں آگے چل کر لکھتے ہیں, عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ہے کہ وہ لوگ خلاف شرع طور پر اہل قبول کی زیارت کرتے ہیں مگر ان کی عبادت نہیں کرتے, جس طرح کہ آج لوگ چوم رہے ہیں تماف کر رہے ہیں دور بجا رہے ہیں عورتیں جا رہی ہیں خلاف شرع ہے کہ نہیں ہے نا بھائی, مزاق کا تمام خلاف شرع ہے عورتوں کو خلاف شرع تو شاخ فرما ہو کہ وہ رام کو خلاف شرع کر رہے ہیں لیکن دیوسوں وہ ہیں مسلمان انہوں نے عبادت نہیں کی, فرماتے ہیں پہلے مسلمان خلاف شرع ہے ابو کے ساتھ معاملہ ختم مگر وہ پرستش نہیں کرتے عبادت نہیں کرتے. میں نے کہا فرما اور بت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں, بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں, اور عبادت کی ذات کی کہی جاتی ہے جو ذاتی اختیار کا مالک ہو, جو ذاتی اختیار کا مالک ہو, تو دیوسو ذاتی کے قید تو یہ شاخا بھی لگا رہے ہیں شاخا بھی لگا رہے ہیں, تو کہتے ہو کہ ذاتی کے قید علماء کریں بھی لگا کر چوری دروازہ کھولا ہے, نہیں ذاتی عقائد کے قید لگا کر ہم نے مسئلے کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عوام اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لے اور تم جاتے ہو تو مسئلہ کبھی سمجھ میں نہ آئے اور تمہاری نیڈری چلتی رہے, تمہاری بہادیوں کی جو ہے وہ زور شور چلتی رہے, اس طرح کے بتا چلے اندر تو مولوی سماج جلدی جب اس نے تقریب ایمان کی نا تو ہندوستان میں بڑی لڑائی جھگڑے ہوئے, بڑا لوگوں نے دوسرے کو مارا ان کو دکان کمانا کم دے رہا ہے, ایسی کتاب لکھی تم نے جتنا سے خانوی کہتا ہے کہ سماج جلدی کہاں پہ آئے تو خانوی صاحب اسمان جلدی سے پوچھا گیا میں تم نے کتاب کیسی لکھ دی, بولے کیا ہوا, بولے ہندوستان میں بڑے بڑے لوگوں نے سرما ٹوٹ رہے ہیں, بولے ہاں بولے ہاں ہاں خانی صاحب اس سے بولے ہاں ہاں بات جگہ اور شر کے ختم کو میں نے شر کے ذریعے لکھ دیا, کتنا بڑا اسکول میں دیکھا کتنا بڑا شریعت کا مزاق, آپ منصف بنے یار آپ منصف بنا کر دیکھ سکتے کاروباری کا دروازہ کس نے کھولا ہے, آپ تھوڑا اس مسئلے کو سنیمی سے لے کر کھولے تھانوی دیو کے مسئلے سب سے بڑا منفق مبلک ہے, وہ ایک آدھ کے میں لکھتا ہے اسماعیل دہلوی جو بھاجیوں کا سب سے بڑا باپ ہے ان غیر مقلدوں کا بھی اور ان دیولیوں کا بھی, وہ کہتا ہے کہ جب اس سے کہا تھا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں خود جدا کر میرا قلم تیز چل گیا. یعنی جو شرک نہیں تھا میں نے اس کو شرک کہہ دیا, جو شرک خفی تھا اس کو شرک جلدی کہہ دیا, یعنی جو گناہ نہیں تھا میں اس کو گناہ کہہ دیا, جو کفر نہیں تھا اس کو کفر کہہ دیا, جو شرک نہیں تھا میں نے اس کو شرک کہہ دیا. اب آپ نے کیا کہیے, قاضی خبیر یہ مفتی نظام الدین جو سارے گردار کھڑے ہوئے کہتے تھے شامل بھائی, یہ کہتا ہم امت میں سنا چاہتے ہیں اسلام کی سیوا کرتے ہیں, بھائی چاہتے چاہتے ہیں, ہمارا چھوٹا بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کہا تیرا باپ جو سب سے بڑا اسماعیل دہلی تھا اس کے سامنے جب یہ حقیقت واقف ہو گئی اور اس نے حقیقت کو پہچان بھی لیا, جان بھی لیا, مان بھی لیا اور کہتے رہا کہ مجھ سے غلط نہیں, میں نے لکھ لیا جو کفر نہیں تھا اس کو کفر کہہ دیا, جو شرک نہیں تھا میں نے شرک کہہ دیا. اب آپ بتائیے اگر ان کے دلوں میں اسلام اور فرقہ واری سے نفرت ہوگی اور اسلام سے محبت ہوگی اور اسلام میں اصلاح اور مسلمانوں کی آپس میں اشتراک محبت اور بھائی چارے کی سزا کرنے کا جذبہ ہوتا تو اسماعیل جلدی کیا کہتا, ہاں ہاں میں اعلان کرتا ہوں میری کتاب چھاپنا رکھ دو, جب تک میں اخبار کو نہ نکالوں میری کتاب نہیں چھپے. اس لیے کہ تو انتشار کر رہا کہ گناہ اور مجھ سے نکل گیا کہ میں نے جو گناہ نہیں کیا تو گناہ کر دیا, جو گیا کہ سوال کا ساتھ جو گیا کہ کفر نہیں تھا میں نے کفر کہہ دیا, جو شرک نہیں تھا میں نے شرک کہہ دیا, تو کتنا بڑا یہ احسان ہے. اور اللہ فرما کے جو شرک نہ ہو تو شرک آ جائے تو کہنے والا مشرک, جو کفر نہ ہو اس کو کفر جائے تو کہنے والا کافر. اسماعیل غریب اتنا بڑا دئیو سے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کفر نہیں ہے میں تو کفر کہہ رہا ہوں, خود بھی تو کافر ہو رہا ہوں, خود بھی تو کافر ہو رہا ہوں, یہ شرک نہیں تو شرک کہہ رہا تو خود بھی تو مشرک ہو رہا ہوں. لیکن جواب کیا دیتے اسماعیل غریب صاحب, کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, لڑ جھگڑ کا سب صحیح ہو جائے. کیا کہتے ہیں, اور دلیل سے لڑ جھگڑ کا تو صحیح ہو جائے گا لیکن تم مسلمان بچا, تو نے جو شرک خفی کو شرک جلی کہہ دیا تو تم مسلمان بچا, تو نے اسلام گویا کہ تو نے گویا کہ جو عمل کفر نہیں ہے اس کو کفر تو نے کہہ دیا, شرک جلی کیا ہے, شرک خفی کیا ہے, یہ کاری جبڑ ہے کبیرہ کیا ہے, ریا کاری جو جانے سوا گنا کبیرہ کی بات لوگوں نے انکار کیا کہ گنا کبیرہ کی سبق نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی بات پہلا ہو جاتا تھا اس پر کوئی دباؤ استقامت کر اپنے معمول بنا تو شاید وہ گنا کبیرہ کے شعر انکار کر جائے, لیکن کل بھی ہو گنا ہی کے زمرے میں آتا ہے اور گنا سے بندہ کافر ہو, گنا سے بندہ کافر ہو, گنا سے بندہ مشرک ہو. تو جو مشرک بنانے والی چیز نے اس کو شرک کہا تو اسماعیل جلدی خود مشرک ہوا نہیں ہو, لیکن جان کا سوال حالانکہ اس کے بعد بتائی کے مریدین سے چار پانچ ہزاروں چمچے کے ساتھ کھڑے تھے, ایک چمچے کو لگا دیتا ہلانے کے لیے تو وہ اس کو جو چار پانچ کہ بھائی یہ بار تو سینے سنی, لیکن کہتا نہیں لڑ جھگڑ کا سب صحیح ہو جائے گا. ہم نے کہا دئیسو بندہ اپنے باپ کی گاڑی پر تو کسی نے سلا کر سکتا ہے لیکن نبی کی گاڑی پر تم جیسا بے غلط سلا کر سکتا, ہم سلا نہیں کر سکتے. یہ لڑائی قیامت تک چلے گی, یہ لڑائی قیامت تک چلے گی. آپ سوچو کہ پھر کا بھائی تو دربار کچھ نہیں کھولا, کسی نے مسلمانوں کو لڑوایا, آپ نے بریلوی نے لڑوایا, جیس اسماعیل دہلی دہلی نے لڑوایا, جیس اسماعیل دہلی نے لڑوایا اور کہتا لڑ جھگڑ کا رستہ بھر صحیح ہو جائے گا. ہم نے کہا تمہاری ماں کو لے کر بھاگے تم اس سے راضی ہو سکتے ہو لیکن جو رسول کو گالی دے دے ہم اس سے راضی ہو سکتے, اس لیے کہ شدت کا مسئلہ ہے, جس مسئلے میں شدت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اور سرکار کے لیے جس سے تعریف کا پہلو بھی نکلتا ہو چاہے وہ توہین کا نکلتا ہو, لیکن تعریف کا بھی نکلتا ہو توہین کا بھی نکلتا ہو, ایسے کلمات بھی کہنا حرام ہے. جس طرح کے یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, چاہے راعنا سے تعریف کا بھی نکلتا ہو لیکن توہین کا بھی لفظ نکلتا ہو, تو تعریف وہ لفظ منع کر دیا جس میں توہین کا شاد ہے. قرآن نہیں چاہتا کہ جناب افغان بھی کرتا بند ہوگی خود پر کے گستاخی کو توڑی نہ کرے, اور تو نے کہا کہ لڑ جھگڑ کر سب صحیح ہو جائے گا. بھائیوں الحمد للہ ہمارے رب و خیر کے اندر اولیاء کی اور رسول پاک کی محبت ہے, ہم نے جب تک دم دم ہے تم خناسوں سے ہم لڑ رکھیں گے, تمہاری کبھی رکھیں گے لیکن کبھی سے تمہارے پاس ہم واقع ہو ایک سوال آیا, یہ سوال اس موضوع کے مطابق نہیں ہے, انشاءاللہ کل اس کا میں کل اس کی وضاحت کروں گا. آج ایک سوال آیا ہے, ایک سوال آیا السلام السلام علیکم یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو, یہ آپ مجھے کل دیجیے گا, کل کے موضوع کے ساتھ یہ ہوگا ٹھیک ہے نا. ان سے پوچھے کر تم کیوں نہیں پڑھتے ہو, ہم سے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں پڑھتے ہو, آپ پوچھا دیجیے نا کیوں نہیں پڑھتے ہو, بس شک ہو جاتا ہے کہ یہ پورا پیپر میرے سمجھ پہ چپکا دے کہ شرک اس کو بولتے ہیں, اس کو شرک بولتے ہیں, اور جو تو بول رہا ہے اس کو شرک نہیں بولتے. ایسے مسئلے ذرا میں اس انداز میں بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے, بر مذہبوں کے لیے میری زبان سے تعلق کی کلمات نہیں نکلتی. اچھا, جب ہم مسجد میں مسجد بناتے ہیں تو وہاں اپنی مرضی کا امام, یہی اسی سے متعلق سوال ہے, یہ کل یہ پڑھتے کھلے بات ہو کے جب مجھے دیجیے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے درخت کو مقبول فرمائے, شفقت علی خانی اگر ہوئی ہو تو اللہ رب العزت سے معاف فرمائے. آپ نے فرمایا کہ تفسیر عزیزی کا صرف ایک نسخہ رسمت کے پاس موجود ہے, تو آپ اس نسخے کو چھپوا کر ہمارے مکتبوں پر بھجوا دیجئے تو ہماری بریلوی کو آسانی میسر ہو جائے گی. بریلوی کو اچھا صحیح ہے. ہاں الحمدللہ آپ نے بہت اچھا فرمایا, لیکن میں بھی آپ ہی کا ایک سنی بھائی ہوں, جس طرح آپ کا مسئلہ کا درد ہے تو الحمدللہ ایسے بزرگوں کی جوتیاں اٹھاتے ہیں ہم کہ ہمیں بھی کچھ ہے, تو جس وقت ہم اس سے واقف ہوئے تو اسی وقت ہم نے جو ہے وہ نسخہ لے کر بلوچستان ہمارے بہت بڑے عالم الدین ساتھی برابر ہے ان کو سورہ بقرہ کی تصویر ہم نے بھیج دی ہے, تاکہ وہ اگر ترجمہ لے کر بھیجے پھر اس کی تحقیق وغیرہ کرے, ترجمے کی تصویر ہو جائے تو انشاءاللہ ہم مطلب کے ساتھ ترجمہ چھا دیں گے. ایک طرف متن ہوگا ایک طرف اس کا ترجمہ ہوگا. غیر متعلق وادیوں لے جاؤ بتا وادی ہوں آج کھڑے کر میں کہتے ہیں کہ شاہ نظیر مشرق سے بات نہیں تو اپنا ہندو ہونا قبول کر لے, کہ جب دو تین سوال کرتا ہے کوئی سوال چاہتا تو ہندی نہیں پوچھتا. کس نے کہتے کس نے کہتے اور مسالہ میں آ کر جو ہم کرے سبق روشن کرتے ہیں وہ طریقہ کار کس کا ہے شاہ کا کس کا ہے اللہ رب العزت ان بزرگان دین کے ساتھ ہمارا شکر فرمائے اور سر قیامت کے لیے سرکاری والد سلام کی شفاعت نصیب فرمائے. واقعہ دعوانا الحمدللہ.